Miša, kad mums šitā bēdu dzīve beigsies, šķērsī drodais mūs skolas krūtīs apstāsies. Viņi Daugavā mūs vēsardienu steigsies, vai ar lielo bērtu projām aizvadīs. Viņi Daugavā mūs vēsardienu steigsies, vai ar lielo bērtu projām aizvadīs. Čekā vēderus ar nažiem pušu šķērēs, un par mūsu nāvi aptu sastādīs. Pogainī attiekšiem tad mūs ārā zvejos, un uz morgu projām ratos aizgādās. Pogainī attiekšiem tad mūs ārā zvejos, un uz morgu projām ratos aizgādās. Pēc tam visi dosimies mēs tur uz augšu, kur ir debesis kā tālā austrum malā. Maskavs Kremlim, tad mēs visi jautri sauksim, hei, Rubiks, parādi, kur iet uz eli ceļš. Maskavs Kremlim, tad mēs visi jautri sauksim, hei, Rubiks, parādi, kur iet uz eli ceļš. Un kad nonāksim mēs komunistu celēs, tad būs zināms mūsu pēdējais lolojums. Revolūcija mums jāiztaisa elē, un karstos čekas katlos jālai saldais rums. Revolūcija mums jāiztaisa elē, un karstos čekas katlos jālai saldais rums. Mazos vēlniņus par viņa ķelneriem. Tad mums atkal īstā labā dzīves sāksies, kā tas nākas veciem šņabā deguniem. Tad mums atkal īstā labā dzīves sāksies, kā tas nākas veciem šņabā deguniem. Miša, kad mums šitā bēdu dzīve beigsies, šķērs vīdrodais mūs skolas krūtīs apstāsies. Viņi Daugavā mūs vēsardienu steigsies, vai ar lielo bērtu projām aizvadīs. Viņi Daugavā mūs vēsardienu steigsies, vai ar lielo bērtu projām aizvadīs.